Renate Kok. Acteur en komiek Bill Cosby komt binnen enkele uren vrij, melden Amerikaanse media. De hoogste rechter in de staat Pennsylvania heeft zijn veroordeling wegens seksueel misbruik geschrapt. Volgens het Hof zijn er fouten gemaakt in het proces tegen Cosby. De nu 83-jarige acteur werd in 2018 veroordeeld tot minimaal 3 jaar cel vanwege drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw in zijn huis in 2004. Het ministerie van Volksgezondheid wil in het najaar dagelijks 92.000 coronatests kunnen afnemen per dag. Daarmee blijft de testcapaciteit op vrijwel hetzelfde peil als nu het geval is. Of dat ook echt nodig is, is nog niet te zeggen. Nieuwe coronavarianten en de toename van verkoudheidsklachten in het najaar kunnen de vraag naar testen doen toenemen. In Schotland zijn bijna 2000 nieuwe coronabesmettingen te linken aan EK-evenementen. Volgens de Schotse Gezondheidsdienst gaat het in 2/3 van de gevallen om mensen die in Londen waren voor de wedstrijd tegen Engeland. En studenten en medewerkers van de Amsterdamse modeschool Amfi ervaren de school als een sociaal onveilige en zeer onveilige organisatie. Blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Amfi. Er is onder meer sprake van een extreem hoge werkdruk en een klimaat van intimidatie. ANWB Verkeersinformatie met nog 1 file. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht kantelde vanmiddag een vrachtwagen bij Eemnes. Daar staat nu nog 3 kilometer file met 10 minuten vertraging, want voor bergingswerkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht daar. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor zzp'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank, menselijke service. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Wat is de waarde van kunst in de samenleving en wat levert het op? Wat te denken van een culturele dienstplicht waarbij elke 14-jarige een kunstenaar ontmoet? Want verbeeldingskracht is verrassend waardevast. Hier zijn Liesbeth Bik en Anthony Heidweijer. Kunststof. De presentator is Frank van der Linden. Ja, welkom gasten. Ik verstout me om jullie niet te introduceren. Dat komt zo dadelijk wel. First things first. Welk kunstwerk heeft jouw leven echt beïnvloed? Ik begin bij Liesbeth Bik. Ik zei er straks dat ik er 2 had, maar ik heb me toch beperkt tot 1. Joseph Beuys, kunstenaar. Maar één van, of eigenlijk zijn allerbeste werk, vind ik 7000 eiken. Dat werk heb ik gezien in, denk 1982, bij de eerste bij een documententoonstelling. Dat gaat iedere 5 jaar, is dat een internationale tentoonstelling. En 7000 eiken zijn 7000 eiken overal geplant. Rondom Kassel, maar ook uitwaaierend. Ik heb ze ook in New York gezien. Kassel is de plek waar die documenten altijd wordt gehouden, 5 jaarlijks. Ja, en die 7000 eiken die worden geplant samen met een basaltstaaf eigenlijk. Dus wat hij heeft gedaan is eigenlijk dat groeiproces van de eik in verband gebracht met het sculpturele element van die basaltstaaf, die tamelijk, hoe noem je dat, stabiel lijkt, maar die natuurlijk ook voortkomt uit vulkanische processen. Alleen zijn dat nog langzamere processen dan een eikenboom groeit. En ik vind het heel belangrijk, dat werk, omdat het toen al, 1982, was ik eigenlijk zo groen als gras als kunstenaar. Wat was je leeftijd op dat moment? Ja, ga ik dat nou vertellen? Hoe oud was ik? Weet ik het? ergens in de 20. Mm-hmm. Ja. En wat ik heel goed vond daarvan is dat het eigenlijk een sculptuur is. Hè, omdat het ook staat en het verhoudt zich tot een ander materiaal en het verhoudt zich tot de omgeving. Maar wat ik eigenlijk nog veel spannender vond is dat dus die 7000 eiken overal geplant worden. En wat ik ook later las toen ik er meer over wilde weten, dat die dus eigenlijk de hele wereld wilde volzetten met bomen en basaltblokken. En wat deed dat dan met jou? Nou, dat het zo te maken heeft met wat kunst kan. Hè, dat het misschien eigenlijk voor mij een soort ogen opende van, dus dat kan ook kunst zijn. En zo ver kun je er ook mee gaan. Zo ver kun je ermee gaan. En eigenlijk kun je ook zo groot denken. Want daar houdt het niet meer op natuurlijk. Als je een, je kunt wel zeggen, ik ga 7000 eiken met een paar blokken basalt rond installeren. Maar dan begint het, want dan ga je onderhandelen met allerlei gemeentes en met diensten en met bekabeling. En nou ja. Ja. Ja, dat is nog een kunstwerk op zichzelf. Dat hoort er allemaal bij. Anthony Heidweiler, wat zou jij noemen? Ik noem Pablo Casals. Pablo Casals leefde van 1879 tot 1973. Cellist, wereldverbeteraar. En de confrontatie met zijn biografie, met zijn leven, was voor mij echt doorslaggevend in het werk wat ik doe. Hij zette muziek, hij zette kunst, klassieke muziek, echt in om de wereld te verbeteren. Er is een waanzinnig mooie anekdote over hem, hoe hij al op 15-jarige leeftijd echt opkwam voor zijn eigen zijn eigen wezen. Hoe deed hij dat identiteit. Dan? Waar deed hij dat dan? Zeg je? Hoe en waar deed hij dat dan? Dat deed hij in Brussel. 15 jaar oud, hij ging naar Brussel naar zo'n masterclass, hè, waar mensen je soms afbreken tot nul en dan gaan zij jou bouwen in 1 week tijd. En hij was daar en hij zat achter in de klas en hij kwam niet aan de beurt. En hij hoorde al die mensen spelen. En dat waren allemaal Noord-Europeanen. En Op de laatste dag zei die docent, hey, you little Spaniard, come here and play something. En Casals ging naar voren toe en die ging spelen. En die docent was helemaal overdonderd. Zei van, ik wil jou als mijn toekomstige student. Het enige antwoord was van Casals, nee, u heeft me 1 week lang ontkend. Met zo iemand kan ik niet werken. Mm-hmm. Nou, als ik een workshop geef in een VMBO-klas en ik vertel dit verhaal, dan willen ze allemaal weten, wie is Pablo Casals? Ja, ja, ja. En naar zijn muziek luisteren. Omdat dat iemand is die opkomt voor zichzelf, die onrecht tegengaat. En natuurlijk ook met de Franco-tijd. En hij weigerde op te treden in elk land wat een verbintenis had met Spanje. Geëngageerd in de meest letterlijke zin. En hij heeft ook niet opgetreden tussen Nederland, omdat wij zo nodig in de jaren 50, 60, 70 naar de Costa Brava moesten. Dus hij trad hier niet op. Ja, hij vond het een land dat zich bond aan Spanje. Dat Spanje min of meer verdedigde in de Franco-tijd. Daar ging hij niet performen. Eén uitzondering die heel belangrijk is. 19 november 1961 treedt hij op in het Witte Huis. En hij speelt daar Cant del Orchelles, het lied van de vogels. En dat hij altijd als toegift speelde. En president Kennedy was zo geëmotioneerd bij het horen van dat werk, dat hij opstond en zei, ik verordeneer nu dat dit lied, of bepaal, hoe ze dat heel deftig zeggen, dat dit lied is nu officieel het lied van de vrijheid. Kijk. En er is ook een brief van. Kennedy heeft dat ook echt nog op papier gezet. Ja, en dat zijn dan dingen dat je denkt, ja, dat is... En hij wilde ook, Casals wou in elke stad een orkest. Wat ik zo mooi vind, is als je breekt bij jullie de bek open... en vervolgens komt er een verhaal dat inderdaad er regelrecht van getuigt... Ja. Wat dit jullie allemaal waard is. Maar dat het ook beide gaat, vind ik zo bijzonder, over de wereld. Over bomen, over... een orkest, dus de community. Ja. Over... En wat met Boys ook mooi is, ook een van de oprichters van de Groene Partij. Ik weet nog goed dat hij een top-op verscheen. En dat hij heeft altijd zo'n karakteristiek mutsje, of een hoedje had altijd op, een soort vissersjack en spijkerbroek. En het liedje heette Zonnestad Regen. En Reagan was natuurlijk de president, over presidenten gesproken. En hij wilde dat dus de wereld groener en milieubewuster werd. En jullie zitten hier precies om deze reden natuurlijk. Dat kunst niet kunst is om kunst, la pour la. Maar er is meer rondom kunst dat ze gehoord zou moeten worden. Dat omarmd zou moeten worden, dat ingezet zou moeten worden. Want jullie zijn beide verbonden aan de Academie van de Kunsten. Dus eerst even beginnen bij de KNAW. Wat is dat, Lisbeth? De KNAW is de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Die bestaat al, nou ben ik eigenlijk schuldig het precieze jaartal, maar dat ze ongetwijfeld ergens in de 19e eeuw zijn. Ja, bestaat al ruim 100 jaar. Ja. En daar is bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf, wie kent hem niet, een tijd voorzitter van geweest. Exact, een excellente club. Ja, van wetenschappers. Mensen die voor het leven lid worden, dus die hebben ook een heleboel leden. Ook natuurlijk leden die er niet meer zijn, dat is duidelijk. En de Academie van Kunsten is eigenlijk door de KNAW opgericht in 2014, niet zo lang geleden. Ten dele vanwege de bezuinigingen van 2011. Albus Heijlstra was de naam. Ja, en ten dele ook omdat er een roep was vanuit de kunstwereld van kunnen wij niet ook zoiets doen, een Academie van Kunsten, die ook in België is en in Duitsland bijvoorbeeld. Berlijn, de Academie der Kunst in Berlijn is ook al heel erg oud. En wat deden die schuinstreep doen die daar? De academie? Ja, wat was daar dan hun rol, hun functie? De oorsprong zeg maar van de Academie van Kunsten was heel erg om de kunst in de samenleving te doen klinken. En dat als meer vanzelfsprekend in die samenleving te doen klinken. En, van het eiland af te halen. Van het eiland af te halen. Kunstenaars vonden dat nodig. Dat was een beetje voor mijn tijd, toen was ik nog geen lid. En, maar wat ook heel belangrijk werd geacht, en ik ben het er ook heel erg mee eens, om die kunsten in verband te brengen met die wetenschappen. Zodat kunstenaars en wetenschappers met elkaar rond de tafel gaan en met elkaar hun ideeën uitwisselen en hun gedachten uitwisselen. En wat is jouw rol in die academie? Ik ben voorzitter nu, sinds 1 april. Heb ik het overgenomen van Anne Vechter. En dat denk ik 2 jaar of misschien iets langer. Dat hangt er een beetje vanaf of ik nog iets langer door mag. Vechter, en dat wisselt dus steeds. De eerste was Barbara Visser. Ja. Toen kwam Gijs Scholten van Aschat. Toen kwam Anne Vechter. En die kennen we natuurlijk als poëten. Wat is de rol van Anthony? Ik ben lid sinds 2019. Ja. Hoe word je dat? Dat word je op voordracht. Er zijn een aantal mensen die vinden dat je daar dan bij zou moeten horen. En die schrijven een brief naar de Academie van Kunsten. En ik maak het nu mee, dan lezen ze de brief. En dan komt deze brief in een commissie. En dan komt er een selectie. En in die brief, schat ik zomaar, moet hebben gestaan dat jij een Surinaams-Nederlandse operazanger bent, regisseur, oprichter van Yo Opera en een aantal andere lauwerkransen. Die man, dat is een eloquente kunstenaar, die moet bij die academie komen. Zoiets zal in die brief hebben gestaan. Ja. Zoiets zal inderdaad in die brief hebben gestaan. Maar je hebt hem niet gezien, toch? Ik heb de brief niet gelezen, nee. Maar er staat ook, althans, dat merk je, dat is wel een bepaald onderdeel, dat je een connectie hebt met de samenleving. Je zegt net van, jullie praten alle twee over die wereld. Maar dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt. Heeft niet iedereen een connectie met de samenleving? Wat bedoel je met andere woorden? Natuurlijk heb je een connectie met de wereld waarin je leeft. Maar het gaat verder dat je ook echt tracht om jouw ambacht, om jouw werk actief onderdeel te laten zijn van de wereld waarin wij leven. En niet alleen doordat je het podium opgaat of dat je werk hangt in een museum, maar bijvoorbeeld door middel van educatie, dat je essays schrijft of dat je lezingen geeft, innovatief bezig de bent. De boer op, het onderwijs in. Onder andere, ja. Ja. Ja. En Lisbeth, ook dat deel van jou willen we natuurlijk even leren kennen. Hè? Je hebt niet alleen zo'n bestuurlijke functie, jij bent ook beeldend kunstenaar. Ja. Wat voor soort werk maak jij? Dat is altijd heel moeilijk te duiden, want ik werk samen met Jos van der Pol, als Bik van der Pol, al sinds 1995, dus dat is al een lange tijd. En we stellen onze vorm zeg maar altijd zo lang mogelijk uit. Dus in eerste instantie, we werken heel site-specific. Dus we worden vaak uitgenodigd, eigenlijk worden we alleen maar uitgenodigd, met carte blanche, om ergens naar te kijken, om ergens wat van te vinden. Laten wij even naar een plek gaan waar iets van jullie staat. En als we willen, kunnen we daar morgenochtend naartoe gaan, met de fiets of de auto of wat dan ook. Welke plek komt dan op je netvlies en wat zien we daar? Nou, dat is een goede vraag, want er staat bijna nergens iets van ons. Oké, hoe kan dat dan weer? Heel vaak verdwijnen werken weer op het moment dat ze zijn geweest. Hè, is er wel geweest ooit waar? Oké. Bijvoorbeeld iets wat eigenlijk gelijk verdween. En is een werk wat een performance zou je kunnen zeggen, met een werk van Anthony Warhol. En dat werk van Anthony Warhol heette Sleep. En dat werk Sleep bestaat uit vijf uur en 21 minuten. En Warhol heeft dat opgenomen in zijn factory. Een video was het toch? Nee, een 16 mm film. All right, oké. Vijf reels, belangrijk. Even heel de millimeters erbij. Ja. Nee, maar dat is heel belangrijk. Want doordat het op die projectors moet worden vertoond, duurt het ook precies 5 uur en 21 minuten. Wat dan een soort van redelijke slaap is. En je moet je voorstellen dat dat destijds met van die Bolex-camera's werd gemaakt. Dus dat zijn allemaal stukjes en beetjes. Nou, die film, die hadden Jos en ik nog nooit in zijn geheel gezien. Altijd alleen maar fragmenten. En wij organiseerden een performance festival bij Duende. Dat is een kunstenaarsinitiatief waar we heel actief in waren destijds. En wij vonden het heel belangrijk om niet alleen maar die film te tonen, maar ook om samen met die slaper in die film mee te slapen, als het ware. Dus die performance, wij noemden die performance Sleep With Me. De bedoeling was dat we dan 's nachts om 1 uur zouden starten. Dat we maakten bedden. Dus we hadden in ons atelier 30 bedden. Van het Leger des Heils en Rode Kruisdekens en dergelijke. En mensen konden daaraan deelnemen. Als ze eenmaal binnen waren, mochten ze niet meer weg. 5 uur en 21 minuten. Ja. Dus ze werden en pas 's ochtends kregen ze 6 uur 21 geacht weer. Ja, en dan kregen ze ontbijt. En wat we eigenlijk heel spannend vonden, is dat je eigenlijk de aanleiding was. We hadden toen gastateliers, een heleboel gastateliers in dat kunstenaarsinitiatief. En Charlemagne Palestine was een kunstenaar vanuit New York. Die kende Andy Warhol ook persoonlijk. En die moest altijd lachen om Andy Warhol, vond hij verschrikkelijke kunstenaar. Dat zal een broodnijd geweest zijn. En hij had die film gezien in Gramercy Park en was verschrikkelijk en hij liep na 3 minuten al weg. Nou, en wel dus iets van, ja, maar dat is toch een bijzonder document. Die tijd, die 5 uur 21, wie maakt dat nou mee? Nou, niemand dus, omdat iedereen altijd wegloopt bij zo'n film. En hoe liep dat in jullie geval af? En toen dachten wij, hoe kunnen we nou die film zo doen dat mensen wel blijven. En niet, ik zeg, ze mochten niet meer weg. Eigenlijk wilden we dat ook liever niet, maar het was geen gevangenis natuurlijk. En we wilden die ervaring eigenlijk zo maken dat je dus eigenlijk slaapt met die acteur in die film. Nou, dat was echt, Jos en ik die veranderen de reels. Dus het was een hele onderhandeling sowieso om eerst die film te traceren. Toen hem ook hier te krijgen. Uiteindelijk kwam die met de Andy Warhol Foundation, met een curator, die kwam ermee in zijn rugzak. En dit is al een tijd geleden hoor, dit is pre-internet zou ik maar zeggen. In zijn rugzak met die wheels aan. En Jos en ik veranderden dus de hele tijd van 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5 die wheels ieder uur. Wij zijn de enigen natuurlijk die film hebben gezien. En dan zie je ook hoe die in elkaar zit. Ja. Maar het is echt, het was zo'n bijzondere ervaring. Omdat in eerste instantie is iedereen heel opgewonden. Het is ook een beetje een erotische ervaring. Spannend, jeugdherberggevoel, zoiets. Nou, op een gegeven moment vallen mensen in slaap. En dan hoor je eigenlijk alleen maar het geratel. Vandaar dus dat het heel belangrijk is dat het 16 mm is. Ja, mooi. Van die projectors en het gesnurk van de mensen. Ja. nog even terug naar die Academie van Kunst. Hè? Want daarover gaat het dit uur van Kunststof. Vrijwel dagelijks van de NTR op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Wat behelst die Academie? Wat wil die Academie voor elkaar krijgen? En hoe zit dat in dat huidige coronaklimaat? En worden kunstenaars voldoende gehoord? Maken kunstenaars voldoende indruk op het grote publiek ook? Hè? Bereiken ze wat ze willen bereiken ook door hun eigen inzet? Want ze zijn natuurlijk niet alleen maar afhankelijk van politici die ruimte geven. Ruimte pak je ook, creëer je ook. In die Academie zitten onder andere mensen zoals Adriaan van Dis, Gijs Scholder van Aschat, verschillende namen zijn al genoemd. Wat is nou eigenlijk in jullie eigen woorden je missie? Wat wil je bewerkstelligen, Anthony? Toen ik de uitnodiging kreeg, of wil je dit worden, onderdeel van de Academie van Kunsten, was het eerste wat ik dacht, ja, want dan kan ik eindelijk in contact komen met wetenschap. Ik miste toen de wetenschap. Ik lees boeken, maar ik dacht bij mezelf, oh, het lijkt me dat fantastisch om met mensen, deskundigen, culturele antropologie, sociologen, artsen, whatever ik op dat moment mee bezig ben, of iets met een wetenschapper te praten. Dat was mijn belangrijkste insteek om daarbij te komen. En ik moet zeggen dat die wens ook is uitgekomen. Maar dat is jouw persoonlijke agenda, die snap ik. Alleen, Lisbeth, wat wil die club bewerkstelligen? Want ik weet nog, toen het initiatief startte, dat er een beetje honend hier en daar op werd gereageerd. Hoe zou je dat zelf verwoorden? Wat waren een beetje de afwijzende reacties in die fase? Nederland is natuurlijk een land wat eigenlijk niet heel goed kan tegen verschillen in hiërarchie. Dus er was natuurlijk zeker natuurlijk in de nasleep na de bezuinigingen, hè, waar eigenlijk de kunsten toch wel werden weggezet als linkse hobby. En er zijn natuurlijk meer woorden over gezegd. Ik zou zeggen dat in de hele samenleving toen alles wat elitair is of geacht werd te zijn, en dat is eigenlijk nog steeds aan de orde, denk ik, op die manier, weggezet wordt als niet relevant of niet de zaken doende of ronduit verkeerd of slecht. Ja, wat gaat die club ergens boven in de Ivoren Toren zitten bedenken dan? Nou, misschien nog een reactie. Hè? Er zijn natuurlijk ook reacties van kunstenaars, hè? Die ook niet helemaal zien. En dat is misschien ook, snap ik ook heel goed. Weet je wel, waarom is die lid en die niet? Hè? Waarom ben jij lid? Zeiden ze ook tegen mij. Mm-hmm. Waarom ben jij lid? Ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Een stuk of 70 zijn dat er nu, hè? Zo 70 leden om en nabij. Om en nabij 70 leden. Maar wat ik heel belangrijk vind, en wat ik ook heel belangrijk vind aan die Academie. Het klinkt natuurlijk heel statig om de kunsten te doen klinken in de samenleving. Of de waarde van de kunst voor het voetlicht te brengen. En wat is dan die waarde? Nou ja, je zou zeggen, doe nog eens een open deur. Nou, wat ik heel belangrijk vind, is dat kunst een optie is voor jonge mensen. He, mensen die in Rotterdam-Zuid, dat ken ik dan toevallig goed, die daar op een middelbare school zitten of weet ik veel wat, dat die op een gegeven moment misschien zeg maar denken van, hey, ik kan, dat is een optie om kunstenaar te worden. Hè? Ja. Daarom zijn we ook met die culturele dienstplicht begonnen. Ik vind dat heel belangrijk, omdat je eigenlijk ook met kunst in aanraking moet komen. Even goed verhelderen wat dat is. Hè? Want dat is een hele goede toespitsing van wat jullie als je taak zien. Dat die jonge mensen enthousiasmeert. En wat is dat dan, die dienstplicht op cultureel terrein? Nou, misschien nog één ding. Omdat als je je kunt kunst alleen maar als een optie zien als je er ook mee in aanraking bent geweest. Hè? Als een Rijksmuseum dus 10 jaar dicht is, of een Stedelijk Museum 10 jaar dicht, of nu het Boijmans, dan komen jonge mensen niet met kunst in aanraking. En dat heeft effect, denk ik, ik denk dat er ook wel cijfers over zijn, voor mensen later. Omdat ze, als ze daar niet mee in aanraking zijn geweest, waarom zou je dan als je 20 bent geïnteresseerd zijn? Ja, tuurlijk, dat snap ik heel goed. Nou, toen zijn we met die... met Nanook Leopold, ook een van de leden, dachten we, ja, wat gaan we nou... Hè, toen ik lid werd, na een jaar of na twee jaar, dachten we, ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? Weet je wel, wat doen we hier eigenlijk? En toen bedachten we van, ook terugdenkend aan onszelf, op het moment dat je ergens mee in aanraking komt, en in mijn geval misschien ook wel kunstmomenten, hè, of je moeder je nou meenam naar kerken, om naar kerken te kijken of whatever, dat je dus eigenlijk... denkt, heden is dat bestaat dus. Dus wij dachten van als we die culturele dienstplicht instellen, en dat is eigenlijk een soort van geuzennaam, het is een beetje een ironische naam. Waarbij iedere 14-jarige één keer misschien via die culturele dienstplicht in aanraking komt met een kunstenaar van de academie of daarbuiten. Hè, want het is een pilot, dus het moet eigenlijk... Hè, net als Joseph Beuys, 7000 eiken, wil ik dat ook 7000 kunstenaars hebben. En die gaan allemaal naar een school. En die gaan een uur in die klas staan en die vertellen waarom hun vak zo mooi is en wat ze doen. Om de jeugd te besmetten in de positieve zin des woord. Ja, daar zijn 5 filmpjes van gemaakt. Hè. 5 van onze leden hebben dat tot nu toe gedaan. Toen kwam corona, dus het ging een beetje in het slop, zou ik maar zeggen. Maar bijvoorbeeld Gijs Bakker nam een A4'tje mee naar de klas. Hè, zo. En even voor de leek wie dat ook alweer is. Gijs Bakker is een ontwerper, sieradenontwerper, kunstenaar. En die nam een A4'tje mee naar de klas. En die vertelde zijn verhaal, wat hij dus... Hè, dat hij ontwerpen, die kinderen, ze kijken, of tieners, zijn natuurlijk hartstikke leuk. Dus hij neemt een schaar mee en hij knipt een snee in het A4'tje. En hij doet zo zijn hand door. En hij zegt, kijk, dit is dus het ontwerp voor een armband. En die armband had hij dus ook bij zich. Dus die maakt dan een draai. En dan heeft hij zo'n metalen armband. Die eigenlijk, zeg maar, direct uit zo'n papieren... Ja. En dan zie je die kinderen echt zo, wauw. Ik wil nog even wat langer stilstaan bij niet alleen deze dienstplicht... Die een aantrekkelijke plicht is, laat die paradox duidelijk zijn. Ja. Maar ook de missie in zijn totaliteit. Hè? Want ik zei er net een beetje pesterig, doe nog eens een open deur. Ik meen het ook wel een beetje, Anthony. Van, is het dan nodig om nog duidelijk te maken dat kunst zo belangrijk is? Ook zo maatschappelijk relevant is? Je zou zeggen, dat heeft toch de charme van water is nat? Misschien moet ik toch even terugkomen op wat ik het net over had. Waarom ik zei van ik wil dat doen om dus de wetenschap te ontmoeten. En dat klinkt een beetje, ik ga met een doctorandus praten. Maar het feit wat ik nu doe is met onderwijsdeskundigen praten. Want als kunstenaar de klas ingaan. Ik ben er best kritisch op hoor, dat weet Lisbeth ook. Jongens, dat doen we niet 1, 2, 3. Daar heb je kennis voor nodig. Al is het maar dat je weet, begin nooit je introductie met zoals jullie weten. Dat zijn hele kleine dingen. Ja. En ook de kritische vraag, naar welke scholen gaan we dan? Gaan we naar het gymnasium toe? Ja. Dat we daar even tussen aanhalingstekens heel keurig, netjes en gewoon veilig ons verhaal houden? Hoe pakken we dit aan? En wetenschap is voor mij... Even heel flauw nu. Misschien zit ik als kunstenaar ontzettend in mijn bubbel. Ik vind mezelf geweldig spelen of geweldig schilderen. Kom niet aan me, want ik heb zoveel prijzen inmiddels. Ik chargeer nu even. Maar dat je praat met een onderwijsdeskundige, dat je ogen ook opgaan. Wacht even, dit is gaande in het onderwijsveld. Nu snap ik veel beter waarom wij als kunstenaars een verhaal in de klas moeten houden. Al is het alleen maar, en ik werk veel in het VMBO-onderwijs. Omdat wij natuurlijk veel draait bij ons over de kracht, de dominantie van de Europese kunsttradities. Nou, een fascinerende discussie die er ook momenteel gaande is. Waarom ik zeg, oké, die bijdrage die wij brengen, gaat natuurlijk over de Europese kunst. Maar er is meer in deze wereld. En als ik voor een klas sta, gymnasium, weet... Europa staat voor me, maar als we naar een VMB... Die gemiddeld wat gekleurder is. Die gekleurd is en die ook vanuit een hele andere kunsttraditie denken, leven, ja, voelen, horen. Laten we straks na het nieuws van 8 uur daar heel concreet over doorpraten. Want jij zit in een werkgroep die van alles rondom racisme ter berde brengt. Er komen ook bomen in voor. Zit ook samen. Ja, ja. Ja, iets met de eiken. Hoe heet de club ook alweer? Bomen die langzaam groeien, krijgen diepe wortels. Kijk, daarover straks. Tot dadelijk. NPO Radio 1. 8 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste rechter van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft de veroordeling van Bill Cosby geschrapt. De 83-jarige komiek moet volgens het hof onmiddellijk worden vrijgelaten uit de gevangenis waar hij al bijna 3 jaar zit. Cosby werd in 2018 veroordeeld wegens seksueel misbruik, maar volgens het hof is het Openbaar Ministerie in die zaak in de fout gegaan. De aanklager gebruikte Cosby's verklaringen uit een eerder proces tegen hem, terwijl de officier in die zaak had beloofd dat Cosby daarvoor niet aangeklaagd zou worden. Ook werden er te veel getuigen toegelaten. De grote witte satellietschotels van het Britse bedrijf Inmarsat bij Burum in Friesland blijven voorlopig staan. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Inmarsat gebruikt het satellietstation voor noodoproepen van de internationale lucht- en zeevaart. Maar het kabinet wil de frequenties vrijmaken voor 5G en daarom zou Inmarsat moeten verhuizen naar het buitenland. De rechter steekt daar nu een stokje voor omdat er internationale afspraken bestaan over die noodoproepen. Op de Amsterdamse modeschool Amfi geldt een extreem hoge werkdruk, heerst een klimaat van intimidatie en tasten docenten met hun opmerkingen het zelfbeeld en zelfvertrouwen van studenten aan. Dat concluderen onafhankelijke onderzoekers in een vandaag verschenen rapport. De school wordt door studenten en medewerkers ervaren als een sociaal onveilige tot zeer onveilige organisatie, schrijven ze. Het ministerie van Volksgezondheid wil in het najaar dagelijks 92.000 coronatests kunnen afnemen. Daarmee blijft de testcapaciteit nagenoeg gelijk aan de huidige situatie. Om die 92.000 tests te analyseren worden nu laboratoria gezocht. Met die aanbesteding zijn honderden miljoenen euro's gemoeid. Het weer. Vanavond bewolkt en op veel plaatsen regen. Morgen regent het enige tijd in het oosten. In het westen is het dan overwegend droog. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, wat heeft de Academie van Kunsten te maken met de bestrijding van racisme in Nederland? Dat kan Anthony Heidweiler ons vertellen. Hij is verbonden aan een werkgroep die daarmee bezig is. En hij is, ook aardig om nog even te melden, vanaf 15 augustus de nieuwe directeur van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. En is je volgens mij apetrots op. Zeker trots, maar ja, ik kan niet wachten om te gaan starten daar. Ja. Geweldig, ik ben er heel erg blij mee. En is dit, dit onderwerp wat wij even aanstipten? Wat zijn jullie met die werkgroep die valt onder de Academie van Kunsten aan het doen? Boeken lezen. Boeken lezen, de geschiedenis ingaan. Boeken lezen door de ogen van zwarte schrijfsters en schrijvers. Rust daarin vinden. Aandacht daarvoor hebben. En gisteravond hadden we echt een waanzinnig mooie avond. Online helaas. We hebben elkaar nog nooit gezien. Live. Maar gisteravond waren we weer aan het praten. En wat heel belangrijk voor ons is. Wij zijn bezig om voor onszelf een manier te ontwikkelen. Een discours. Hoe daarover te praten in combinatie dus, ja, met kunsten en wetenschap. Dus je concentreert je op dat onderwerp. Niet door gewoon even bij een kopje koffie er zo'n half uurtje over te praten. Nee, je duikt de literatuur in, ja, over dat onderwerp. Je gaat je er eerst heel goed in verdiepen. En daarin verdisconteer je, schat ik zomaar, ook je persoonlijke achtergrond. Hè? Want wat is die van jou? Wat is jouw achtergrond als het gaat om kleur? Mijn ouders komen alle twee uit Suriname. Mm-hmm. Ik ben hier geboren en dat is mijn achtergrond. En ja, dat. Ja. En jouw bedovergrootmoeder kostte ooit 130 gulden. Ja. Leg eens uit. Leg eens uit. Zij komt nog uit dus de slaventijd. En mijn moeder heeft onderzoek gedaan. En die heeft dus die papieren kunnen vinden. En dat is echt heel confronterend als je dat leest. En deze bedovergrootmoeder is weer de moeder van GGT Rustwijk, die nu hangt in het Stedelijk Museum in de expositie De Surinaamse School. Ja, dat schilderij in dat Stedelijk Museum, daar komt die overgrootvader van jou, Rustwijk, op voor. Hij was de zoon van een slavin. Hè? Ja. Dus jij hebt een grote persoonlijke betrokkenheid ook bij dat onderwerp. En je bent met die collega's van de Academie van de Kunsten bij die boeken aan het lezen. En dat alles, hè, dat gaat zich op een dag uitkristalliseren, want daar wil je wat mee. Wat willen jullie daarmee, Elisabeth en Anthony? Mag ik ook uitleggen waarom we dit zijn gaan doen? Waarom ja, we graag. Boeken zijn gaan lezen? Want juni 2020, ja. Ik had een afspraak met Annelies ten Haven en Lisbeth. En want er was een oproep, je mag een plan indienen. En nou, het was binnen dus de Academie van Wetenschap. Binnen de Academie van Kunsten en de KNW. Koninklijke Academie ja, van vaak Kunst. Worden ook anderen, ook uit de KNW en de Jonge Academie, dat is ook een onderdeel van de KNW, worden er ook bij betrokken. Kom maar met een idee waarmee we de ja. maatschappij in kunnen. Ja, dat was nu in die tijd even belangrijk, omdat er van alles plaatsvond en natuurlijk ook de moord op George Floyd. En ik zei tegen hem, ik heb zo'n behoefte om te gaan lezen. Want ik merk, ik zit in diverse groepen over diversiteit. En mijn eerste vraag is dan wel eens, wie heeft er ooit een boek gelezen van James Baldwin? Een klassieke auteur op dit punt. Maar een cruciale schrijver. En dan merk je dat er gewoon van de 20 mensen misschien 3 handen omhoog gaan. Onlangs heeft Stefan Sanders in de Volkskrant in een serie nog het licht geworpen op Baldwin. Aanbevolen dat artikel. Ja, heel belangrijk. En dan zeg ik, en dat is mijn antwoord eigenlijk, maar hoe gaan wij nu deze avond praten? Want ik bedoel, dan wordt het de verhalen over, hè, inderdaad, wat heel belangrijk ook is, wat je meemaakt, wat je allemaal hoort. Maar we hebben de geschiedenis ontzettend nodig om te snappen waar we momenteel maar staan. Maar dan, sorry dat ik even haast maak hoor, Lisbeth. Mm-hmm. Prima, hulde. Hè, dat je daar enorm in verdiept. Maar wat wil je dan vervolgens daarmee bewerkstelligen? Nou, misschien mag ik 1 stap toevoegen nog daaraan. Want wat ik heel belangrijk vind om ook bij die groep betrokken te zijn. Afgezien dat ik van lezen hou. Maar wat ik belangrijk vind aan lezen is dat je eigenlijk in de levens kan stappen van iemand anders. Dus je krijgt inlevingsvermogen. Hè? Je kruipt eigenlijk dat is eigenlijk altijd zo. Je kruipt in de huid van de personages in een boek. Die de schrijver voor jou heeft bij elkaar verbeeld eigenlijk. Hè? Die komen tot leven. Dus door te lezen leef je die levens. Dus in dit geval leef je die levens van mensen van kleur. Mensen die, en Anton de Kom, een gruwelijk boek vind ik zelf. Maar dan lees je wat daar gebeurt. Ja. Dus het is geschiedenis, maar het is ook inleven. Dus op dagen als vandaag realiseren we eens te meer hoe belangrijk dat is. Ja. Morgen is Katie Coty, het feest om de afschaffing van de slavernij natuurlijk te herdenken. Maar ik wil toch echt wel heel graag naar het antwoord op de vraag, wat willen jullie daar nou uiteindelijk mee? Anthony? Mag ik? Wat heel speciaal is aan deze tafel, er zitten heel veel mensen uit het onderwijs in. En dan vind ik dan heel helder. Zij zitten aan deze tafel omdat ze ook zeggen, jongens, hoe moet ik in mijn school, want ze zijn vaak directeur van een groot onderwijsinstituut, hoe moeten we daarover praten? Waar beginnen we? Mm-hmm. Hoe moeten we dit gaan doen als wij horen dat onze jongeren iets hebben van, we zitten hier in dit deel van Nederland, in Brabant of in. Het hoeft hier even niet. Hoe gaan we erover praten? Hier is dat niet aan de hand. Zo. Hier is niks aan de hand. Dus het is voor ons allen gewoon zo cruciaal. Maar wat zeg je dan? Dat is nogal een vraag. Je hebt gestudeerd, je hebt die boeken gelezen en zij zitten met een concrete vraag. Eigenlijk is het mijn vraag. Wat zeg je dan? Wat ga je doen? Ik vind eigenlijk heel praktisch en heel direct zou je heel graag willen, zeg maar, dat wat ik net zei over het leven van die levens, dat je eigenlijk ook studenten, tieners, zou graag willen inlijven in dat leven van die levens. Is dat ook jouw antwoord, Anthony? Ja. Zeker, maar gisteravond hadden we het er ook over. En een van de onderwijsdeskundigen die zei gisteren, ik heb het boek met jullie, ik heb het boek van Anton de Kom hebben we met elkaar gelezen. Dit boek is nu verplicht binnen de lesblokken die ik geef. En dat meldt ze vanuit een persoonlijke ervaring. Dat ze dat boek met ons las. Mm-hmm. Dat er ruimte was om een discours te ontwikkelen. Dat je je woede kon uiten. Dat je van, maar waarom wist ik dit niet? En gaat dat lukken als je die schrikbarende ontlezingscijfers ziet? Hè? Dat jongeren in Nederland in de allerlaagste regionen zitten als het gaat om het lezen van boeken. Ja. En dat in een rap tempo erger wordt. Ja. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we deze tafel hebben, dat deze mensen die aan deze tafel zitten vanuit hun urgentie vervolgens naar hun werk gaan de volgende dag. En in hun docententeam, wat ze leiding geven, wat ze aansturen vanuit hun urgentie, het verhaal brengen waarom wij dit boek zouden moeten gaan lezen. En daarmee begint het. En als je in deze werkgroep ruimte kan vinden om echt ook die emotie te kunnen uiten eerst. En dat begint met, waarom wisten we dit niet? Ja. Lisbeth, dit is dus een pleidooi, hè, voor het betrekken van kunstenaars bij grote actuele en historische maatschappelijke ontwikkelingen. En hopen, hè, dat een verbeteringskracht wordt. Heel praktisch, bijvoorbeeld middels onderwijs. Nou zitten we nog steeds midden in een periode die voor iedereen buitengewoon confronterend is. En waarin je die stem van die kunstenaars niet of nauwelijks hoort. Hè? Terwijl bijvoorbeeld een directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem, Anne de Meester, zegt, kunst zou in de schijf van 5 moeten zitten. Ja. Het is gewoon een absolute levensvoorwaarde. Hoe komt het dat jullie Academie van de Kunsten nou toch al enige tijd bestaat? En dat die stem van die kunstenaar, ondanks deze organisatie, amper te horen is in dit discours? Maar is dat zo? Of bedoel je dat de stem van de academie amper te horen is? Of de stem van die 70 kunstenaars die bij de academie... Die hoor ik individueel zeker. Ja. Maar ik zou hebben verondersteld vanaf een afstandje, maar wijd me in, hè, dat ik jullie club ook echt op de trom zou horen slaan. Ja, nou, we hebben wel een aantal dingen gedaan. Dat zeg ik niet uit verdediging. Hè, maar we hebben natuurlijk wel het basisinkomen webinars georganiseerd. En dat ging heel specifiek niet alleen maar over het inkomen van kunstenaars, omdat het daar vaak dan over gaat, hè, als je het over jezelf hebt. Maar eigenlijk wilden we dat basisinkomen, dat universeel basisinkomen, opnieuw, zeg maar, van alle kanten belichten wat het zou kunnen betekenen als mogelijkheid voor de toekomst, voor een hele samenleving. En of zelfs Nederland dan niet een soort van laboratoriumland zou kunnen zijn voor Europa. Hè, beperkte oppervlakte, groot aantal inwoners, dens, heel dicht op elkaar allemaal. Zou dat niet het perfecte laboratorium zijn om dit uit te zetten? Nou, dus de afgelopen jaren eigenlijk gebeurd, hè? Met corona, het geld vloeide over de plinten naar iedereen. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat gebeurd is. Alleen vind ik het dan best wel jammer natuurlijk dat het niet zo genoemd wordt. Hè? Dat er dus wel... er was ook in de culturele debatten onlangs met corona, met de minister en dergelijke, dat geld omhoog wordt geworpen, als het ware. En dat het dan naar beneden... trickle down noemen ze dat dan. En dan hopen ze dat het uiteindelijk een keer bij de kunstenaar terechtkomt. Dat is natuurlijk... Maar jullie zaten bijvoorbeeld niet in dat OMT. Hè, dat permanent bezig was als een soort van bijregering om Nederland te besturen. Hoe kan het dat je zo'n eloquente club aan kunstenaars vertegenwoordigt en dat je geen toegang krijgt, Anthony, tot zo'n belangrijk gremium? Dat is natuurlijk pijnlijk. Absoluut. Een jaar geleden in Buitenhof, Ramzi Nasser hield daar een heel goed pleidooi voor. En zijn boek is uitverkocht en het is in de zoveelste druk. Ik zie dat ook echt als een heel inspirerend, ik wil niet zeggen een soort van startpunt. Maar je hoort meer en meer stemmen om je heen. Ik moet je zeggen, sinds ik word per 15 augustus directeur van de Academie van Theater en voor Theater en Dans. Binnen die opleiding zijn er echt ogen open gegaan. Oké, maar mijn vraag is echt aan het veranderen. Mijn vraag is, vergeef me het pregnante karakter ervan. Deze club is nu 1,5 jaar bezig Nederland mede te besturen. Jullie zitten daar niet in. Die stem van die kunstenaar die klinkt, althans voor ons waarneembaar, onvoldoende door. Wat zou je, Lisbeth, als jullie daar wel in waren opgenomen, of als er kunstenaars in waren opgenomen, ter berde hebben gebracht dat je nu niet hoort? Ja, Nou, misschien nog één stapje terug. Interessant. Ik vind het een heel interessante vraag namelijk. Omdat wij onszelf die vraag ook hebben gesteld. Niet alleen maar aan onszelf, maar ook aan de minister bijvoorbeeld. En wat zei hem Van Engelen? Nou, eigenlijk zei ze, niet met zoveel woorden, maar dat hoor je het OMT ook zeggen. Het OMT is natuurlijk heel erg gericht het afgelopen jaar geweest op cijfers. En ik denk dat deze vraag eigenlijk dieper zit in de problematiek, zeg maar, van de samenleving, wat we van waarde achten. Dus wat we van waarde achten in deze samenleving zijn de cijfers en de efficiëntie. Daarom, hè, ja toch? En de economische, wat het betekent. Als je ergens geld naartoe brengt, wat daar de effecten van is. En hoe dat in de samenleving dan dus tot hogere economische groei leidt. In die OMT zitten dus, alle goed hoor, ik bedoel, maar er zitten alleen maar mensen van de exacte kant, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar zitten geen mensen van de rationele kant. Vandaar dat ik vraag, ja. Als jullie er wel in hadden gezeten, wat zouden jullie dan hebben gezegd dat we nu missen? Ik denk dat we onorthodoxe inzichten hadden gebracht. Zoals? En nou, dat weet ik natuurlijk niet precies, want ik heb niet aan die tafel gezeten. Maar wat ik interessant vind, nog even één stapje terug. Een aantal weken geleden kreeg Jaap van Dissel de penning, de KNW-penning. Ja, voor zijn leidinggevend en inzichten en nou ja, kracht, zeg maar, van het afgelopen jaar. En in zijn lezing, maar ook in de lezing van de president van de academie en ook van zijn collega's die dus, zeg maar, die prijs een soort van gestalte geven, zei eigenlijk iedereen van: we hebben het afgelopen jaar niet goed genoeg opgelet, want we hebben alleen maar ingezet op die efficiëntie en we hebben vergeten te kijken wat dit voor een samenleving betekent, ja, zo'n crisis. Ja, er werd toen eigenlijk werd er eigenlijk gezegd, ook in bijzijn van Van Dissel zelf, goed werk, daar niet van. Ja. Maar waar waren de humanisten in jullie club? Exact. De sociologen, de antropologen. En de kunstenaars vul ik dan aan. Ja. Maar ik denk dan ook toch stiekem wel een beetje bij mezelf, lobby je dan misschien een beetje te lauzie? Heb je dan voldoende in huis aan creativiteit, sorry dat ik dat tegen een kunstenaar moet zeggen, om je toegang te verschaffen tot zo'n club? Dat is dan toch ook een beetje je plicht, om ervoor te zorgen, nou, linksom of rechtsom, breekijzeren wij ons daar naar binnen? Ja, nou, misschien. We hebben natuurlijk toch, ik zeg dit klinkt weer verdedigend, dat vind ik eigenlijk niet zo prettig, maar toch misschien om toch helder te krijgen. Het is niet dat we niks hebben gedaan. We hebben dus een denktafel gehad met de minister. Dus we hebben die minister uitgenodigd naar ons. Als Mozes niet naar de berg komt, dan komt de berg naar Mozes. Ja. En de minister uitgenodigd in een eigenlijk een denktafel met kunstenaars en wetenschappers en de minister om haar, zeg maar, van munitie te voorzien, waardoor ze eigenlijk, zeg maar, binnen haar werkterrein ook andere inzichten kon brengen. Dus ja. Je doet wat je kan. Ja, je doet wat je kan. Het is natuurlijk fascinerend, hè, Anthony, dat als je over de grens kijkt, die plaats van kunst en cultuur toch aanmerkelijk groter is dan bij ons. De stad München heeft een kunst- en cultuurbegroting die is even groot als die van heel Nederland. De stad München. Ja. Over Frankrijk nog maar te zwijgen. Heb jij er een verklaring voor dat kunst toch een beetje het kind van de rekening in Nederland is? De enige verklaring die ik op tafel leg is denk ik dat je dat ook ziet in Duitsland. Daar is die connectie met wetenschap. Ik heb het er weer over. Wij hebben dat afgekapt. Hè? Kunst is HBO en er is de universiteit wetenschap. Ja. En in de discussie die we nu, of de hele situatie nu, wat zo gaat over deze wereld, samenleving, merk je dat wij binnen die kunsten missen hoe we ons moeten verhouden tot die samenleving, ook in woorden. Aan die tafel zitten. Ik wil niks liever, want je confronteert me echt met iets dat ik denk, waarom deed ik dat inderdaad niet? Ik zit nu na te denken en het komt echt binnen. Nee, hartstikke goed. Het komt echt binnen en dan merk ik, ja, ik ga aan die tafel zitten. En de volgende keer moet ik ook aan die tafel zitten. Het doet me erg denken aan een uitzending die we een tijdje geleden hebben gehad. Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Mm-hmm. Met musea-directeuren. Toen kwam ook die vraag ter tafel. Dus ga rustig voor. Maar ik wil even in herinnering roepen. Maar je haalt absoluut een boosheid in mij naar boven. Ik denk, ja, waarom sla ik niet op die deur? En Maar dat geldt ook voor het hele onderwerp rondom racisme. Het vinden van die zinnen en van die woorden. Hoe praat ik erover? En dat is een gemis, vind ik, in de kunstwereld. En waarom werkt het wel in Duitsland? Het is echt niet door die hofcultuur alleen, wat je de hele tijd hoort. Er is in Duitsland een hofcultuur. Nee, even een heel duidelijk voorbeeld. Heiner Goebbels, de componist, regisseur, muziektheatermaker, die studeerde in Bonn. En die... Dat is een complex waarin de kunsten zitten en de universiteit. Dus als hij een uur over had, kon hij gewoon een college sociologie volgen. Waardoor hij in contact kwam met het werk van Eisler. En schreef daar een stuk over, waardoor hij werd wie hij gewoon nu is. En die vraag van jou aan jezelf dan, Anthony. Ik ga je gewoon verzoeken daar een antwoord op te geven natuurlijk. Hè. Ja. Waarom bonste ik niet op de deur? Waarom bonste ik niet op de tafel? Hoe luidt het antwoord op die vraag dan? Ze zullen het niet horen. Ja, dat is het. Ze gaan het niet horen. En dat is gewoon niet goed. Is dat een excuus om het niet te doen? En dat is niet goed. Maar dat is natuurlijk helemaal niet goed. En nogmaals, ik ben er heel open uit over dat ik ook zeg... Ik ga er niet omheen draaien. Je maakt iets wakker. Ik denk van ja, daar kan je gewoon scherper in zijn. En wel voor aanstaan. En als ik kijk... Want de vraag is, wat ga je dan doen? En dan wil ik toch ook kijken naar wat ik om me heen zag. Wat orkesten hebben gedaan. Ik zag zoveel initiatieven het afgelopen jaar boven tafel komen. Ik zag mensen in deurportieken zingen. Van alles doen waarvan ik altijd wist van, hè, ga jij dat doen? Dus ik zie in het veld heel veel initiatieven en activiteiten die ik daarvoor niet zou zijn. En ik hoop, nu we weer teruggaan naar... het normaal, om het maar zo te zeggen, dat ik denk van, oh, laten we dat niet kwijtraken. Weet je wat, laten we dat heel positief vertalen, Lisbeth. Want de formatie is gaande. Niet dat je zegt met een sneltrein vaart, maar een soort van gaande. Die halen we nog wel, ja. Ja, dat kun je bij aanhaken. Ja. Dat moet niet moeilijk zijn. Op die trein kun je springen. Hoe zouden jullie in die formatie bijvoorbeeld, in dit opzicht, een rol willen spelen? Wat zou je in willen brengen als je op die trein zou kunnen springen? Ja. Nou, daar zou ik bij in willen brengen hoe belangrijk kunst is. En dat is bijna een bewijssprekend dooddoener. Maar ik zat nog na te denken over je vraag. Waarbij je ons eigenlijk een beetje op het hakblok legt, eigenlijk als het ware. Dat ik dacht van, is er nou zo weinig zichtbaar geweest van de kunsten... at large, hè, in het algemeen. En ik wil dat toch een beetje preciseren. Ik heb heel veel dingen gezien het afgelopen jaar... bijvoorbeeld het Nationaal Theater Amsterdam. Hè, ik heb zo'n 6 uur lang durende voorstelling gezien... die op Zoom werd uitgezonden. Nou, er zijn geweldige voorstellingen gemaakt. Boccaccio, er zijn zoveel eigenlijk door die beperking... of misschien ondanks die beperking, moet ik zeggen. Maar het gaat nu niet om die vragen of die kunstenaars dat hebben gedaan. Er zijn schitterende albums verschenen. Er zijn prachtige novelles verschenen. Het gaat... om het geluid dat jullie willen vertolken. De Academie van Kunsten die jullie willen zijn. De maatschappelijke relevantie die je wil vertegenwoordigen. En daar spreek ik je op aan. Ja. Nou, dan kan ik zeggen dat we misschien achter de schermen, zou ik willen zeggen, praten we heel veel met Kunst 92 en de Taskforce. Dat is een belangenbehartigingsgroep. Ik praat heel veel met mensen van de zaak nu, van BKNL. Dat zijn dan voornamelijk de beeldend kunstenaars kant ervan. Maar je mag bij de formatie, zei ik tegen je. Ja. Anthony, ik nodig jou ook uit. Ja. En daar mag je iets inbrengen. Wat gaat dat dan zijn? Voor mij is het gewoon heel belangrijk. Gewoon educatie, kunsteducatie. We richten ons binnen de kunsten ongelooflijk op die podiumkunsten en de culturele instellingen. En ik denk dat het cruciaal is als ik aan die tafel mocht zitten. En ik hoor je dromen. En je hebt me echt wakker gemaakt daarin. Dat ik denk, oké, als ik aan die tafel mag zitten, zou het absoluut gaan over kunsteducatie op de eerste plaats stellen. En dat keihard structureel in het primair VO, VMBO dus onderwijs. Mensen in het vroeg stadium met hun neus op kunst drukken, doordrenken. Dat, en nou komt het. Cruciaal is, wie staat er voor de klas? Wie gaat dat brengen? En wie gaat het ook aansnijden dat het dus niet alleen gaat over de Europese kunsttraditie, maar dat we breder kijken. En Dat zal, is een van mag mijn... Mag ik hopen dat jullie als kunstenaars zelf ook aan gaan schuiven in die scholen? He, dat je het niet alleen uit... Absoluut, absoluut. Maar mag ik er nog wel iets... Hè, want ik vind educatie absoluut heel belangrijk. Maar wat ik eigenlijk zou willen zeggen... van wat ons het afgelopen jaar duidelijk heeft gemaakt... is dat het systeem van de crisis waarin we zijn beland met z'n allen... faalt. Mm-hmm. Wereldwijd faalt dat. Ik bedoel, die corona, en dat heb ik niet zelf verzonnen. Je bedoelt in de zin van de corona, gezondheidsbevordering of economisch? Of? Bijvoorbeeld, maar ook wat betreft klimaat. Die corona, zeg maar, die is niet zomaar ontstaan van... Oh ja, weet je wel, er zijn... Er is een samenhang met het klimaatprobleem. Is in samenhang met hoe wij leven. En in samenhang met hoe wij elkaar en onze aarde exploiteren. Om het even heel groot en grof te zeggen. Dus waarom ik vind dat die kunsten aan die tafel moeten zitten... is omdat we met elkaar, en niet vanuit de kunst alleen maar met elkaar in dialoog met degene die ook aan die tafel zitten... van een OMT of een ministerie van Financiën... dat we eigenlijk naar een mentale reset moeten... om die... problemen die ook weer eraan gaan komen. Ik bedoel, iedereen danst in het rond zonder mondkapjes. Op de vulkaan. Op de vulkaan, letterlijk. Dat is allemaal hartstikke fijn. Dat is ook fantastisch, weet je, wat het iedereen weer even los kan. Maar... Oké, heel goed dat je ons eigenlijk terugbrengt... bij de vragen die opdoemden in het begin van die coronacrisis. Ja. Hè? Want toen stelden we ons die vragen. Jongens, de tegel. We hebben nog even. Anthony, wat geef jij de wereld mee? Zeker de luisteraar van Kunststof. Wat komt er op jouw tegel te staan? Op mijn tegel komt de volgende teksten te staan. Ik kan wachten. Ik weet hoe ik moet wachten. En het is een uitspraak van de componist Stravinsky. Een interview uit de jaren 60. Een journalist vraagt aan hem, wat is het geheim van uw succes? En dat was dit. I can wait. I know how to wait. Daar kan ik wel een onsje van gebruiken persoonlijk. Het zal niet de enige zijn. Elisabeth Wick, wat wil jij nog meegeven? Een gehakt recept of een wijsheid uit eigen pen? Nee, ik heb nog niks opgeschreven. Ga ik wel doen. Iets bondigs. Maar wat ik erop zou willen zetten... is dat ik het heel belangrijk vind om de fragmentatie tegen te gaan. Mm-hmm. En daar had ook jouw vraag mee te maken. Hè, dat we eigenlijk hebben alles ondergebracht in een taskforce... of een dit of een dat of een zus of een zo. Ja. Het kunstveld is enorm versnipperd. Enorm versnipperd. Op het moment dat we die kracht kunnen maken... en mensen bij elkaar kunnen brengen... en naar die tafels kunnen brengen van de OMT... niet iedereen natuurlijk, maar een aantal mensen... dan denk ik dat je met elkaar een stem kunt maken... die ook ertoe doet. Dus fragmentatie tegengaan... dat is sowieso, denk ik, in deze samenleving... is dat hoog nodig, want we moeten naar Facebook live... Hè, in plaats van Facebook digitaal. Waarvan akte, zou ik zeggen. Fijn dat jullie er waren in Kunststof. Straks hebben we langs de lijn en omsteken... en om het in goed Nederlands te zeggen... stay tuned tot een andere Kunststof. Hoi. Dank mevrouw Bik en dank meneer Heidweiler. Morgen een gesprek met de vrolijkste kunstenaar van Nederland, Erik Matthijssen. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiëns. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij.